بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكيو تواندليا درس رسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. يانا تلمليزيا منين الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى لبتاجة كوس توحيد الألوهية na kutaja maana halisi ya tawhid al-uluhiyya au tawhid ambayo mitume wa Allah alayhi salatu wa salam walitumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kuilingania. Tukamalizia kutaja maneno yake aliposema, wasara al-abidu bihadhihi al-ibadati au biayi naw'in minha abidan lidhalika al-makhluq mushrikan billah wa in aqarra billahi wa 'abadahu fa inna iqrar al-mushrikin billahi wa taqarrubahum ilayhi lam yukhrijhum 'an ash-shirki وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. Hapa akazungumzia wale ambao upeleka sehemu katika ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe, na kuwa kitendo au mtu anayefanya kitendo kama hiki atahesabiwa kuwa ni mushrik, amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, hata akikiri kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akawa sehemu katika ibada ampelekea na mwingine, akachanganya baina ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuabudu vinginevyo visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ataitwa ni mushrik, kwa sababu ameabudu wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usawa ilikuwa amtakasie ibada zote Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asimshirikishe na chochote, na yatosheleza ibada moja peke yake mtu akampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kumtoa katika Uislamu, wa na'iyadhu billah. Sio lazima apeleke ibada kumi au kumi na tano au ishirini, la. Kwa mfano akapeleka ibada ya dua peke yake kwa maiti, akamwomba maiti badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yuwaswali, yuwafunga, afanya ibada nyingi, qiyamul layl na kila ibada iwafanya, hii ibada moja peke yake ya dua akimpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala, huyu aitwa mushrikun kafirun. Na al-Imam al-Sanani rahmatullahi alayhi akasema kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala akamhalalishia mtume wake sallallahu alayhi wasallam damu za hao washirikina na kuwateka na kuwafanya watumwa watoto wao na wake zao katika vita na kuchukua mali zao kama ghanima. Hii ni katika jihad fi sabilillah. Thumma qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, qawluhu qala Allah ta'ala ay fi alhadith alqudsi, aliposema qala Allah ta'ala akusudia hapa hadith qudsi. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، Allah subhanahu wa ta'ala sema mimi ni mkwasi zaidi kutokamana na wale wanaushirikishwa pamoja na mimi katika hii ibada ambayo ndani yake mna shirki. Bi maana Allah hahitaji ibada ambayo ndani yake mna nini? Mna shirki. Na yeyote atakayefanya ibada kisha akafanya shirki ndani yake, Allah subhanahu wa ta'ala katika hii hadithi asema fahuwa lilladhi ashraka, basi hiyo ibada ni ya yule anayemshirikisha na mimi, aende kwake aone atamlipa nini, lakini mimi sina haja nayo. La yaqbalu Allahu amalan shurika fihi ghayruhu, Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amali yoyote ambayo ndani yake pameshirikishwa mwingine asiyekuwa yeye. Wala yu'minu bihi man abada ma'ahu ghayrahu, na haja muamini kisawa sawa Allah subhanahu wa ta'ala yule anayeabudu pamoja na yeye mwingine. Inna Allah tabaraka wa ta'ala abaha li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam safka dima'il mushrikina wa sabya dhararihim واباح له اخذ اموالهم غنيمه واباح له استعبادهم فصاروا عبيدا. الله سبحانه وتعالى امم حلاليشيه متومه واكي صلى الله عليه وسلم دم ذو الشركين نكواتك وتتواو ونوكزاو ناكم حلاليشيه مالي زاو غنيمه na akahalalisha kuwafanya watumwa wakawa ni watumwa kwa Waislamu. Wa hum kanu yuqiruna biwujudillah, pamoja na kuwa washirikina wakati ule walikuwa wakikiri na kukubali kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah huwa alladhi khalaqahum, na kuwa Allah ndiye aliyewaumba. Wa annahu huwa malikul mulki, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemiliki kila kitu, mfalme anayemiliki kila kitu. Wa annahu huwa khaliqus samawati wal ard, na kuwa yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Wa annahu huwa alladhi yudabbiru al amr, na kuwa yeye ndiye anayepeleka mambo yote katika huu ulimwengu. Haya yote walikuwa wakiyakubali washirikina, hawakatai kuwa Allah amewaumba kwa ushahidi kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, ukiwauliza hao washirikina nani aliyewaumba watasema ni Allah. Na aya nyingine zilizotaja mengi katika yale ambayo walikuwa wakiitakidi na kuyakubali katika tauhid ar-rububiyya hao washirikina wakati huo. Lakini لأنهم صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى وعبدوا الله وعبدوا غيره, وسبب واو ولبلك عبادة نجينة وسيق الله سبحانه وتعالى وكم وبودوا الله سبحانه وتعالى سيقوها وكم وبودوا وكم وبودوا الله سبحانه وتعالى نوكا بودوا فنجينيفي بسيقوا الله سبحانه وتعالى وأشركوا بالله تبارك وتعالى wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na wengineo. Abaha Allah tabaraka wa ta'ala linabii sallallahu alayhi wasallam safka dima'ihim wa abaha lahu sabya dhararihim wa abaha lahu akhdha amwalihim ghanimatan wa abaha lahu isti'badahum wastirqaqahum li'annahum 'abadu ghayra Allah, fa aba Allah tabaraka wa ta'ala illa an yudhillahum wa an yurghima unufahum, kwa sababu ya shirki walioifanya hawa. Allah subhanahu wa ta'ala akamhalalishia mtume wake sallallahu alayhi wasallam damu zao na kuwateka nyara au kuwateka watumwa watoto wao na wake zao katika vita, na pia akamhalalishia mali zao katika vita kuwa ni ghanima, na akamhalalishia kuwafanya ni watumwa. Sababu ni kuwa wamemwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akakataa kabisa isipokuwa kuwafanya wadhalilifu hata wakachukia hilo. Innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adhallin kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia wale wanaompiga vita na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kusema ulaika fil adhallin, hawa watakuwa ni madhalilifu kabisa, hawawezi kupata izza, watakuwa wadhalilifu. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, ni jambo ambalo Allah amelipitisha kuwa yeye na mtume wake watakuwa ni washindi. Inna Allaha qawiyyun aziz. Kwa hivyo mushrik mahma kan ni mdhalilifu, na Allah subhanahu wa ta'ala atamdhalilisha, hawezi kumpa izza mushrik vile itakavyokuwa. Idhan Allah tabaraka wa ta'ala aghna ash-shuraka'a 'an ash-shirki la yaqbalu 'amalan shurika fihi ghayruhu wa la yu'minu bihi man 'abada ma'ahu ghayrahu. Hivyo hapa tufahamu kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ndiye mkwasi kutokana na wale wanaoshirikishwa pamoja na yeye katika hii amali ambayo ndani yake mna shirki. Hakubali amali yoyote ambayo ndani yake ameshirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala na asiyekuwa yeye, na wala hajamuamini Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe. Hadha al-fasl al-'azim, Sheikh Raslan asema hadha al-fasl al-'azim alladhi dhakarahu al-Imam as-Sanani rahimahullah ta'ala قرر فيه ما قرره دين الإسلام العظيم وما سطره قبله في مطولات ومختصرات علماؤنا رحمة الله عليهم في بيان حقيقة دين الإسلام العظيم. هي فصل عظيم اليتاج الإمام الصنعاني هابا رحمة الله عليه. هيا مambo اليتاج ndiyo mambo yaliyoko katika dini ya Uislamu tukufu, na kile alichokiandika kimeandikwa na wanaovioni kabla yake katika vitabu vikubwa vingi. Wameandika haya katika kuueleza uhakika wa Uislamu wa fi tarkizi ala ahamiyati tauhidi rabbil alamin wa sarfi al-ibadati liwajhi al-karim wa fi tahdhiri min ash-shirki, na katika kuwa na ihtimam na tarkiz zaidi na jambo la tauhid na kumpelekea Allah subhanahu wa ta'ala ibada peke yake na kutahadharisha kutokana na shirki. Da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mitume wote kabla yake, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza na kuwaeleza mitume asema mubashirina wa mundhirin. Mitume walivyokuja walikuja kuwabashiria wale wanaomtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajri kubwa watakaoipata, wa mundhirin, na wakionya kutokana na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu na tabu atakayoipata mtu kama yule. Kwa hivyo da'wa ya mitume imekusanya vitu viwili: kulingania watu na kuwaelekeza katika khairi na kuwatahadharisha kutoka maana nini na shari. Hili ni lazima lieleweke, na mara nyingi utawakuta baadhi ya watu wasema, lakini kwani yule yuwasomesha nini? Au kasikia, mbona nyinyi mwamuingilia fulani, kwani yule yuwasomesha batil? Na wakati mwingine asomeshi batil, pengine asomesha haki, lakini hakutanguliza kilichokuwa muhimu zaidi katika dini ya Uislamu, ambao ni tarkiz katika nini? Tauhid. Da'wa yoyote ambayo haitakuwa na tarkiz na kutilia mkazo na umuhimu katika tauhid, hii da'wa haijafanana na da'wa nani? Ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wengi katika watu huwa wakimbia katika majal ya tahdhir, kutahadharisha watu kutoka maana shari, kwa sababu wengi katika watu tayari wako ndani ya nini, ndani ya shari, na ukiwaambia kuwa kile mnachokifanya ni shari huwa hawaridhiki. Akthar an-nas la yuhibbun al-haq, wengi katika watu hawapendi haki, hawapendi kuambiwa kuwa kile unachokifanya ni shirk, kile unachokifanya ni bid'a, sunna ni hii na tauhid ni hii. Kwa hivyo utakuta wengi katika maduat, katika saha, au duat ambao hawako katika minhajin nubuwa, wakimbia katika kuizungumzia tauhid na kuzungumzia sunna na kuzungumzia shirk na bid'a, kwa sababu watu hawaridhiki. Na wewe kama uamini, jaribu mwambie mmoja katika walinganizi yao, mmoja atoe khutba moja peke yake ya hizbiyin wamezungumzia ahamiyatu tauhid wa tahdhir min ash-shirk, moja tu khutba ya jumaa moja peke yake, moja si mbili. Mtu akiwa nao aniletee, aniletee mimi khutba hizbi ama yoyote katika hao walinganizi wanaojiita ni watu wa sunna, eti aizungumza tauhid khalis na namna inavyotakana kuwa, nadra sana kupata. Na akizungumza pia, labda pengine azungumza kwa njia ambayo haieleweki eleweki. Kwa nini? Kwa kuchelea kuwa kuna watu watakasirika katika jambo kama lile. Ndio hapa Sheikh Raslan hafidhahullah ta'ala abainisha hilo jambo, wa anna al-insan قد يكون مشركا بالله تبارك وتعالى وهو عابد لله. يawezekana kupatikana mtu ni mushrik na pale pale pia amwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Muwadhibun ala ibadatihi, tena mwenye kudumisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa badhirun liljuhdi fi ibadati Allah tabarak wa ta'ala, munfiqun lilmali fi sabilillah. Wa huwa fi alwaqti dhatihi mushrikun billahi tabaraka wa ta'ala idha sarafa launan min alwani al-ibadati lighayri llahi tabaraka wa ta'ala. Ili muhimu sana kufahamika, aweza kuwa mtu ni mushrik na yeye adumisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, afanya bidii katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mali yake aitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati huo huo amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa atapeleka aina yoyote katika aina za ibada kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kama sayati, kama itakavyokuja mbele, adhabhu lighairi llahi tabaraka wa ta'ala kufrun mukhrijun min almilla, kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufru inayomtoa mtu katika Uislamu. والذي ياتي بذلك قد يكون مصليا بل يكون ويكون مزكيا متصدقا وباذلا ويحج ويعتمر وياتي بالخير ولكنه يشرك بالله تبارك وتعالى وينقض دين الاسلام العظيم. اسمع يوزكانا kwa mtu anayechinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mtu mwenye kuswali swala tano kamili kwa jamaa, atoa zaka na sadaqa, ahiji waenda umra na yuwafanya mambo ya khairi, lakini amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa atatangua ile dini ya Uislamu aliyokuwa nayo. فالشرك لا يقبله الله تبارك وتعالى ولا يقبل منه شيئا ولا يغفر منه شيئا. تفهموا كitu kimoja, mtu akifanya shirki katika ibada yoyote ile moja peke yake, wal iyad billah, Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amali zote alizozifanya. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هيا وامبيو متومه كو لو كما وتفني الشرك الله اتكتا عمل زاو زوت. نا هابا الله سبحانه وتعالى سمع ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فايو ان يكفي عن ذنب الشرك هو امكندا والعياذ بالله, Allah amsamehe tena. Kuna suali hapa mtu aweza kujiuliza, na ili huuliza washirikina na hawa wanaoitwa pia mapagani hao au naoita atheists. Sijui ushawahi kuulizwa hili swali, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amwadhibu mwanadamu milele kwa amali aliyofanya kwa miaka 60 ama miaka 20? Mfahamu sio? Allah subhanahu wa ta'ala mushrik na kafir atamwadhibu ndani ya moto wa jahannam milele, sio khalidan mukhalladan fiha. كيف هذا؟ na yeye anaishi duniani miaka ngapi? 20, 30, 60, 100. Yuwastahili mtu wa miaka 100 kuadhibiwa milele? Muona maneno kama shubha kama hii sio waweza kuleta. Allah subhanahu wa ta'ala sio kuwa eti yomwadhibu tu kwa kufanya amali ya siku 60, lakini amuadhibu kwa nia yake mbovu aliyokuwa nayo yule mushrik. Kivipi? Bimaana hata angemwacha akae miaka milioni moja, bado nani? Mushrik, bado ni mushrik. Kwa hivyo wewe adhibiwa kesho kwa sababu Allah yuwajua nia yako mbovu kwa zile amali mbovu ulizozifanya, kwa hata angekuacha miaka na miaka uishi, bado angelikuwa nani? Ni mushrik. Kwa hivyo wastahiki kuadhibiwa milele ndani ya moto wa jahannam. Unifahamu vizuri? Kwa hivyo akaadhibiwa kwa vitendo vyake na nia yake mbovu aliyokuwa nayo, kafiri na mushrik kama yule. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe yule anayekufa na dhambi ya shirki. Qal lamma kana ash-shirku a'zama dhanbin 'usiya Allahu bihi rattaba 'alayhi min al-'uqubati fi ad-dunya wa fi al-akhirah ما لم يرتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. أسمى كسبب الشرك نذنب كبوة katika madhambi yote, ikawa jazayake ni adhabu katika hii dunia na kesho akhira. Kwa sababu dhambi ya shirki jaza yake hapa duniani ni kuhalalisha damu ya washirikina na mali zao, na tukizungumza haya ni kuwa katika jihad fi sabilillah, kitokea vita fi sabilillah, washirikina wakapigana dhidi ya nani? Ya waumini. Damu yao Allah subhanahu wa ta'ala ameihalalisha. Pia kuwateka wake zao na watoto wao katika vita na kuwafanya ni watumwa. Pia kutomsamehe Allah subhanahu wa ta'ala mushrik katika madhambi yote. Allah hasamehe dhambi ya shirki isipokuwa mtu akitubia tauba nasuha kabla ya kufikiwa na mauti. Ama akifikiwa na mauti na yeye ni mushrik wal iyadhu billah, huyo ashakwenda milele ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fatabayyana anna ash-shirka a'zamu adh-dhunub li'anna Allah ta'ala akhbara annahu la yaghfiru ay illa bit-taubati minhu wa ma 'adahu فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذب به وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله. منين مزيتو أزممز الشيخ رسلان حفظه الله أسمى إمي بينيك هابا كوى ذنب كوبا كبيسا نذنب يشركي. Na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atupa habari kuwa hii dhambi ya shirki haisamehe, haisamehe mtu akifanayo isipokuwa akitubia kabla ya kufikiwa na mauti. Ama madhambi mengine ambayo sio shirk, huenda Allah akamsamehe mja wake bila tauba, tahta al-mashiha, au akamuadhibu kwa kiasi cha kosa lake kisha akamuingiza peponi. Na hili lampelekea mtu na kumwajibisha awe na hofu kubwa kutokana na dhambi ambayo habari yake ni kama hizi tulizoelezewa. Na ndiyo maana ukaona mitume alayhi salatu wassalam walipokuwa wakienda kwa umma wao, zaidi au jambo la kwanza kabisa wakiwalingania katika nini? Tauhid, na wakiwaonya dhidi ya shirki. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mtume yoyote kwa watu wa ardhi kuja kuwaonya na kuwalingania katika tauhid, isipokuwa baada ya kutokea dhambi ya nini? Ya shirki. Sote tufahamu katika suratul Maida Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia tukio la watoto wawili wa Adam alayhi salatu wassalam, mmoja kumuua mwenzake. Watulu alayhim naba abnai Adam bilhaqi ila akhir alayat. Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia tukio la mauaji lililotokea baina ya watoto wawili wa Adam, mmoja kumuua mwenzake. Je, kulitumilizwa mtume kukataza kuuana? Pamoja na kuwa ni katika madhambi makubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mtume, kwa sababu ile dhambi bado iko tahta almashia, tahta almashia. Lakini ilivyotokea shirk kwa watu wa Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja akamtuma nani? Nuh alayhi salatu wassalam. Na sote tufahamu kuwa maadamu hawa ni wanadamu, basi ni lazima kwa wao kulipita madhambi, sababu ni viumbe Allah amewaumba wakosi. Yani baina ya Adam na watu wa Nuh katika zile karne zilizopita, tuna hakika kuwa ndani yake kumetokea mauaji, kumetokea wizi, kumetokea uzinifu, kumetokea madhambi yametokea, kwa sababu ni binadamu wakosea. Lakini Allah hakutumiliza mtume yoyote kwenda kukataza haya madhambi makubwa. Pamoja na kuwa ni madhambi makubwa, lakini lilivyotokea kosa la shirki, Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja akatumiliza mtume wake Nuh alayhi salatu wassalam. Haimaanishi kuwa yale si madhambi na si makosa, la, ni makosa makubwa, lakini hili ni kubwa zaidi kuliko yote. Kwa hivyo ukaona mitume wakilingania mwanzo katika tauhid na kuwaonya watu dhidi ya shirki. Na mara nyingi ulizo swali kama hili, mbona nyinyi kila wakati ni tauhid na shirk? Kwa sababu tauhid ndio ufunguo wa kukuingiza wewe peponi, na shirki ndio inaokupeleka waliyadhu billah, ukiifanya ndani ya moto wa jahannam milele. Kwa hivyo inshallah usijue chochote wewe, lakini ujue tauhid na ujue shirki, ujiepushe nayo, uko salama. Na mwingine ajue kila kitu lakini ni mushrik, huyu hana usalama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa innama kana kadhalika li annahu aqbahu alqabih wa adlamu adh-dhulm idh madmunuhu tanqisu rabbil alamin wa sarfu khalis haqqihi li ghayrihi wa adlu ghayrihi bihi kama qala ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kwa nini shirki imekuwa ni dhambi kubwa kabisa na ni dhulma kubwa? Kwa sababu katika kufanya shirki ni kumtia dosari na upungufu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu mushrik amemsawazisha siku Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe, akamweka katika daraja ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni kosa kubwa sana. Qalu tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kwa hivyo kufanya shirki ni kumsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana ikawa ni katika madhambi makubwa. Qala wa li annahu munaqidun lil maqsud bil khalqi wal amr. Shirki ni kinyume na makusudio ya kuumbwa mwanadamu. Munafil lahu min kulli wajhin, yakanusha hikma hiyo kwa kila namna. Wadhalika ghayatul mu'anadati li rabbil alamin wal istikbaru an ta'atihi wal dhulli lahu wal inqiyadi li awamirihi. Na hii ni katika upeo wa kumfanyia inadi Allah subhanahu wa ta'ala na kumfanyia kibri Allah subhanahu wa ta'ala katika kutokamana na kumtii na kujidhalilisha kwake na kujisalimisha katika amri zake. Alladhi la salaha lil alami illa bidhalika, jambo ambalo ulimwengu hauwezi kutengenea isipokuwa kwa hilo. famata khala minhu khariba wa qamatil qiyamatu. Ikiwa tauhid na ibada haitasimama, basi dunia itaharibika na kiyama kitasimama. Sote tufahamu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kuwa kiyama hakitasimama hatta la yuqalu Allah Allah, itafikia wakati hata Allah atakuwa hatajwi tena, ndio kiyama kitasimama. Ala shirari nnas, watu waovu kabisa. Kwa hivyo siku ambayo tauhidi itakwisha katika huu ulimwengu ndio kutangaza kuisha huu ulimwengu, na ndio maana ikawa ni dhambi ya hatari sana kufanya shirki. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. وسبب في الشرك نكم سوازيش كيومبه نيولي أليومب الله تبارك وتعالى katika mambo ambayo yamhusu Allah subhanahu wa ta'ala, kama kumiliki madhara na manufaa, kutoa na kuzuia, ni kumpa anayemtaka na kumzuilia anayemtaka. Haya mambo ambayo yamwajibisha mtu, iwe dua yake, hofu yake, kutarajia kwake, kutegemea kwake, na anwa mbalimbali za ibada zote apelekewa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman allaqa ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. yoyote anayefunganisha haya kwa kiumbe amemfananisha na Allah subhanahu wa ta'ala. وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله واليه يرجع الامر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يوتي أمباي أتمبلكي سيكو الله سبحانه وتعالى عباده ni kumweka sawa yule ambaye hajimiliki nafsi yake madhara wala manufaa wala mauti wala uhai wala kujifufua, hajimiliki nafsi yake wacha kwa mwingine yote, akamsawazisha na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mweza wa kila kitu, akimfungulia mja wake hakuna anayeweza kuzuia, na akizuia hakuna anayeweza kumfungulia. Vipi watakuwa sawa hao wawili? Faakbahu at-tashbih tashbihu al-ajiz al-faqir bidhati بالقادر الغني بالذات. تشبيه مبovu kabisa ni mtu kumfananisha asiyekuwa na uwezo tena mwenye kuhitaji katika dhati yake, akamweka sawa na yule mwenye uwezo mkwasi katika dhati yake, akawafanya ni kitu kimoja au wako sawa. Wa min khasa'is al-uluhiyya al-kamal al-mutlaq min jami' al-wujuh alladhi la naqsa fihi biwajh min al-wujuh وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده. وكتك خصائص زسيفة زوونغ نيوكمليف أمباو هون ميباكا كتك كلا نمنا هون أبنغوف أين يوت نهايا ليو يمبلك يمتك وعبادة زوت أمبلك يلي أمباو أنا أكمليف وكلا نمنا. والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. عبادة زوتيز وأكيلنا منبيل يا منادام أتككان أبلك يناني الله سبحانه وتعالى بكياك. ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره نكو أكيل نكي شريع نكو منبيل atakikana mtu asimpelekee hizi ibada yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akamalizia na kusema faman fa'ala shay'an min dhalika lighayri faqad shabbahahu biman la shabiha lahu wa la mithla lahu wa la nidda lahu wa dhalika aqbahu at-tashbih wa abtaluhu. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. كما نزينا كسيما يويوت من يكون بلكي عبادة سيكو الله سبحانه وتعالى basi amemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hana mfano wake na mwingine ambaye ni mpungufu, na kufananisha huku ni kuovu kabisa na ni batil. Na kwa sababu hii na nyinginezo, Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe anayekufa na dhambi ya shirk, pamoja na kuwa amejiandikia juu ya nafsi yake rahma Allah subhanahu wa ta'ala, na pamoja na hayo hamsamehe nani? Mushrik, waliyadhu billah. Kwa hivyo yawezekana kupatikana mtu kuwa afanya ibada zingine kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akapeleka baadhi ya ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa anayefanya hivi basi atakuwa ni mushrik, hata ikiwa asilimia 90 ya ibada ampelekea Allah subhanahu wa ta'ala na 10 peke yake ampelekea yule anayemshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu aitwa mushrikun kafirun. Hili nataka lieleweke na liwe wazi, wallahu ta'ala a'lam.